حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ بار بار 25 گھنٹے ارشاد فرماتے ہیں جبکہ دین میں 25 گھنٹے تو نہیں ہوتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں اپنے دادا پیر امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا اس میں ذکر خیر کرتا ہوں. میں نے تو ان کا کھایا ہے, جس کا کھاؤ اس کا گاؤ, یہ زمانے کا دستور ہے. میں مجبور ہوں, میں اعلی حضرت کے ذکر خیر سے رک نہیں سکتا, یہ میری مجبوری ہے, اور اللہ کرے کہ یہ میری مجبوری کوئی مجھ سے نہ چھینے. جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ. 26ویں والا 25ویں والے کا غلام ہے, تو 25ویں 26ویں والے کے آقا کا ذکر کریں گے, 26ویں والے کے آقا کا ذکر ہوگا تو 26ویں والا خوش ہو جائے گا. تو میں آپ مدینہ, تو میں آپ کو 30 کے فضائل بتا دوں, 40 کے فضائل بتا دوں, پھر سب کے ذکر کرنے ہیں تو 25ویں پہ رہنا, تو اسی پہ ڈن کر لو, آگے پیچھے مت جا. 26 سب کی سمجھ میں بھی نہیں آتا, سب کو معلومات بھی نہیں ہوتی, 25 25 ہے, 25 سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا. 25 آپ کی مجبوری ہے, 26 ہماری مجبوری ہے. تو 24 کی جگہ 25 کیوں بولتا ہوں, ایک پوائنٹ بتایا نا, 24 لفظ 24 بس وہ مزہ نہیں آتا بولنے میں, اب سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ 24 نمبر کا کہیں استعمال ہے, ایسی جگہ پر استعمال ہے کہ اس جگہ کو ہم پسند نہیں کرتے, تو اس لیے میں 25 بولتا ہوں, کبھی 12 بولتا ہوں, لیکن فی نفس ہی 24 کا لفظ برا نہیں ہے. دن میں صاف آتے ہیں 24 ہے, غالباً حدیثوں میں 24 کے تذکرے ہیں, اس لیے. لیکن وہ معروف دو نمبر, کسی کو دو نمبر کا کام ہے اس کا, تو بولیں گے 24 نمبر یہ ہے, یہ اپنے کو نہ 24 ان مانو کر چاہیے, نہ دو نمبر بھی ان مانو کرنی چاہیے جو برائی کے معنوں میں مستعمل. ویسے میں محبت میں اعلیٰ حضرت کی سمجھو 25 بولتا ہوں, اور سب جانتے ہیں کہ دن میں 25 گھنٹے نہیں ہوتے, اس لیے یہ ان مانو کر جھوٹ نہیں ہوگا, یہ دھوکہ تو نہیں ہے, سب جانتے ہیں. محبت میں 25 بول لیتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.